चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर ना दोनों मिले, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। वो शहर बड़े होंगे बोरियत भरे, रहता नहीं जिनमें तू संग मेरे, खबर तुझे भी है ये, रौनकें सभी होती तेरे होने से, तेरे बिना तन्हा कोई क्या करे, ऐसे सभी शहरों पे मुझको